Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας σου πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθήτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα, καθίστε. Σήμερα θα μιλήσουμε μόνοι μας, γιατί το Πανεπιστήμιο δεν άνοιξε ακόμα και εμείς ανοίξαμε από μόνοι μας, αλλά δεν πειράζει. Πρέπει να ζεσταθεί. Νομίζω όμως ότι είναι καλά να πούμε μερικά πράγματα για τα θέματα των ημερών αυτών, των εορταστικών αυτών ημερών που διερχόμαστε ακόμα ως σώμα της Εκκλησίας και που βέβαια όλα αυτά αφορούν και εμάς τους ιδίους. Αφού μιλούμε και για τις εορτές αυτές και για την όλη πορεία του ανθρώπου από τότε που ο Θεός τον έπλασε μέχρι σήμερα και για τη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό και του Θεού με τον άνθρωπο, είναι πολύ σημαντικό, παιδιά, να δει κανείς το γεγονός του νοήματος όλων αυτών των πραγμάτων που ο Χριστός έκαμε εις τη ζωή του. Γιατί, όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά που είμαστε εδώ, ό,τι έκαμε ο Χριστός όταν ήταν στον κόσμο αυτόν, το έκαμε εν πλήρη γνώση και το έκαμε για τον άνθρωπο. Δεν υπάρχει ούτε ένας λόγος του Χριστού, ούτε μία πράξη του Χριστού που έγινε έτσι ως έτυχε. Εμείς, ας πούμε, που είμαστε άνθρωποι, κάνουμε πολλές πράξεις και λέμε και πολλά λόγια, τα οποία δεν έχουν κάποιο συγκεκριμένο σκοπό. Λέμε, ας πούμε, μπορεί να μας πει κάποιος γιατί είπε σε αυτήν την κουβέντα και λέμε εντάξει, είπα αυτήν την κουβέντα πάνω στη ρήμη του λόγου. Δεν είχα κάποιο λόγο, δεν είχα κάποιο σκοπό. Ή έκαμε αυτήν την πράξη γιατί έτσι συνηθίζεται, έτσι είναι η ροή των ανθρωπίνων πραγμάτων και γεγονότων, χωρίς καμιά ιδιαίτερη, χωρίς κανένα ιδιαίτερο αντίκρισμα αυτής της πράξης. Όμως, ο Χριστός δεν έκαμε τίποτα, απολύτως τίποτα, ούτε είπε πράγματα τα οποία ήσαν χωρίς συγκεκριμένο λόγο. Όλα τα έργα του Χριστού είχαν λόγον και όλα τα λόγια του Χριστού είχαν λόγον, είχαν σκοπό. Και βέβαια ο λόγος αυτός δεν ήταν κανένας άλλος παρά η σωτηρία του ανθρώπου. Ο Χριστός έκαμε τα πάντα για τη σωτηρία του ανθρώπου, τα πάντα. Γι' αυτό στην Εκκλησία συχνά πυκνά λέγουμε «Ο δια την ημετέραν σωτηρίαν», έτσι σαρκεί καταδεξάμενος περιτιμηθήνε ή βαπτιστήνε καταδεξάμενος για την ημετέραν σωτηρίαν. Ό,τι έκαμε ο Χριστός το έκαμε για τη σωτηρία του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν, αφού ό,τι έκαμε το έκαμε για τη δική μας σωτηρία, άρα σε εμάς επαφίεται η μελέτη της ζωής του Χριστού και των λόγων του Χριστού για να μπορέσουμε μέσα από τη ζωή Του και μέσα από τα λόγια Του να δούμε το δικό μας δρόμο, να βρούμε τον εαυτό μας, να βρούμε πώς είναι ο άνθρωπος, πώς είναι ο άνθρωπος του Θεού, ο υγιής άνθρωπος. Έτσι πέρασαν αυτές οι ορτές, οι μεγάλες ορτές της Εκκλησίας μας και προσκυνήσαμε τη γέννηση του Χριστού, συνέχεια την οκταήμερο περιτομή και στη συνέχεια το βάπτισμα του Κυρίου μας και είμαστε ακόμα στις μεθέορτες ημέρες που ακόμα εορτάζουμε το γεγονός της βαπτίσεως. Μπορούμε να σταθούμε λίγο να δούμε έτσι λίγα πράγματα για το γεγονός της βάπτισης. αφού είναι σημαντικό για μας και αφού ο ίδιος ο Χριστός έδωσε εντολή στους μαθητές του και για των μαθητών του βέβαια σε όλους τους μαθητές του μέχρι το πέρας των αιώνων και να βαπτίζονται ήδη εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αλλά και να βαπτίζουν όσους θέλουν να γίνουν μαθητές του Χριστού. Και το βάπτισμα θεωρείται το κατεξοχήν μυστήριο που μας εισάγει στην Εκκλησία. Χωρίς το βάπτισμα δεν μπορούμε να εισαχθούμε στην Εκκλησία. Χωρίς βάπτισμα δεν γινόμαστε μέλη της Εκκλησίας. Είναι αδύνατο. Το βάπτισμα είναι η πύλη, η είσοδος που μας εισάγει στον χώρο της Εκκλησίας. Έτσι λοιπόν ο ίδιος ο Κύριος έρχεται πρώτος και βαπτίζεται ο ίδιος στον Ιορδάνη από τον Ιωάννη τον πρόδρομο και στη συνέχεια αρχίζει το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Δείχνει σε εμάς δηλαδή ότι έτσι αρχίζουμε και εμείς το δικό μας δρόμο, τη δική μας εν Χριστώ ζωή. Και εμείς βαπτιζόμαστε βέβαια, όπως ο ίδιος μας είπε, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Έτσι γνωσιολογικά να σας πω παιδιά ότι είναι η πρώτη φορά όπου ο Χριστός ξεκάθαρα μας μιλά για την Αγία Τριάδα. Μας μιλά ξεκάθαρα και μας λέγει ότι να βαπτιζόμαστε εις το όνομα, εις το ένα όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας, γιατί πλέον γνωρίζομαι το όνομα του Θεού το οποίο ο Χριστός απεκάλυψε εις τον κόσμο. Μέχρι εκείνη την ώρα ήξεραμε πολλά ονόματα του Θεού, εβραϊκά ονόματα, τα οποία βέβαια σήμαιναν κυρίως ιδιότητες του Θεού, Άγιος, Κύριος, Σαβαώθ, Ελοχήμ, Γιαχβέ κτλ. Όλα αυτά είναι ονόματα του Θεού που αναφέρονται στην Παλαιά Διαθήκη. Όμως ουδέποτε ανεφέρθη το όνομα του Θεού ως Πατήριος και Άγιο Πνεύμα. Ο ίδιος ο Χριστός λέγει στους μαθητές του ότι απεκάλυψε το όνομα του Θεού εις τον κόσμο και μας έδωσε το όνομα εις το οποίο θα βαπτιζόμαστε. Και όταν έλεγαν οι Εβραίοι εις το όνομα, εννοούσαν εις το όνομα του Θεού. Και το λέμε και εμείς σήμερα έτσι για το όνομα του Θεού, ας πούμε, έτσι, για το όνομα ξέρω εγώ, που είναι το όνομα του Θεού. Λοιπόν, το ότι λέγει ένα όνομα και τρία πρόσωπα, αυτό αποκαλύπτει ας πούμε το γεγονός της Αγίας Τριάδος, το οποίο είναι ένας Θεός αλλά τρία πρόσωπα. Δεν λέγει εις το όνομα του Πατρός και εις το όνομα του Υιού και εις το όνομα του Αγίου Πνεύματος, τρία διαφορετικά πράγματα δηλαδή, ούτε λέγει εις τα ονόματα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αλλά εις το όνομα, εις το ένα όνομα της μίας θεότητος του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, των τριών προσώπων, των τριών υποστάσεων της θεότητος. Και εμείς βαπτιζόμαστε όλοι εις το θάνατο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, όπως λέγει ο Απόστολος, ώστε να ταφεί εις το βάπτισμα ο παλαιός άνθρωπος. Να ταφεί ο παλαιός άνθρωπος και να αναστηθεί ο καινούριος άνθρωπος. Και όντως βέβαια αυτό γίνεται, γιατί με το βάπτισμά μας εις το νερό, το οποίο βέβαια αγιάζεται από το Πνεύμα του Άγιον, διήδατος και πνεύματος, δια του ύδατος και του πνεύματος, ο άνθρωπος αναγεννάται από το βάπτισμα, πεθαίνει ο παλαιός άνθρωπος της αμαρτίας, εξέρχεται από την καρδιά του ανθρώπου η ενέργεια του διαβόλου και της πλάνης και των υπολείπων ακαθάρτων ενεργειών, ενθρονίζεται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου ο Θεός και εξέρχεται ο άνθρωπος πλέον αναγεννημένος, ενδυναμωμένος, κενός άνθρωπος, καινούριος άνθρωπος, ο οποίος βέβαια έλαβε δυνάμει όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Όσοι εις Χριστόν εβαπτίσετε, Χριστόν ενεδίσαστε. Όσοι, λέγει ο Απόστολος Παύλος, εβαπτιστήκατε εις τον Χριστόν, εις το όνομα της Αγίας Τριάδος, εις το βάπτισμα του Χριστού, ενδυθήκατε τον Χριστόν. Έχετε ενδυθεί τον Χριστό, γίνατε ένα μαζί με τον Χριστόν. Λοιπόν, άρα όσοι βαπτιστήκαμε εις το όνομα της Αγίας Τριάδος, πράγματι ενδυθήκαμε τον Χριστό, ελάβαμε τον Χριστό, πλην όμως για να ενεργοποιηθεί αυτή η δωρεά η μεγάλη του βαπτίσματος χρειάζεται μια ολόκληρη πορεία. Αυτό το ίδιο βλέπουμε και στη βάπτιση του Κυρίου μας. Πηγαίνει ο Χριστός, βαπτίζεται στον Ιορδάνη από τον Ιωάννη, αμέσως βγαίνει από το νερό, διότι δεν είχε αμαρτίες να εξομολογηθεί όπως εξομολογούνταν οι άλλοι άνθρωποι τις αμαρτίες τους την ώρα που ήταν μέσα στο νερό. Και αμέσως, λέγει η Γραφή, το Πνεύμα του Άγιον του Θεού οδηγεί τον Χριστό εις την έρημο. Τότε ενήχθη ο Ιησούς υπό του Πνεύματος εις την έρημο. Επήγε λοιπόν εις την έρημο, εκεί της Ιουδαίας, του Ιορδάνου, στην έρημο του Ιορδάνου, και εκεί ο Κύριος παρέμεινε 40 ημέρες και 40 νύχτες νηστεύοντας και πειραζόμενος υπό του διαβόλου. Εκεί ο Χριστός επέτρεψε εις τον διάβολο να πλησιάσει και να τον εκπειράσει. Βέβαια, αυτά όλα έγιναν για μας. Δεν έγιναν για τον Χριστό. Ο Χριστός δεν είχε ανάγκη ούτε να βαπτιστεί, ούτε να νηστέψει, ούτε να προσευχηθεί, ούτε να πάει στην έρημο, ούτε τίποτε. Όλα αυτά τα έκαμε για να δείξει σε εμάς τον δικό μας δρόμο. Καταρχάς βλέπουμε την πρώτη κίνηση, ότι το Πνεύμα του Άγιον του Θεού οδηγεί τον Χριστό εις την έρημο. Βέβαια, όχι για να φύγουμε εμείς να πάμε στην έρημο, όχι αυτόν τον λόγο, αλλά για να μας δείξει ότι ένας τόπος μεγάλων αγώνων είναι εκεί όπου ο άνθρωπος είναι μόνος του. Μόνος του μαζί με τον Θεό. Και αυτό βέβαια είναι βέβαια και η έρημος, αλλά υπάρχουν και έρημοι τόποι, πολύ πιο έρημοι από τις έρημους, όπου μπορεί κανείς πράγματι να ζει μέσα σε μια πόλη με εκατομμύρια ανθρώπους και να είναι μόνος του. Μπορεί να ζει μέσα στην οικογένειά του, μέσα στο ίδιο σπίτι με πολλούς άλλους ανθρώπους και να είναι μόνος του. Μπορεί να ζει ως σύζυγος μέσα στην οικογένειά του, να έχει στο ίδιο κρεβάτι το σύζυγό του κτλ. Να είναι τόσο κοντά ένας στον άλλο και όμως ο άνθρωπος να είναι μόνος του. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί, παιδιά, πρέπει να ξέρετε ότι το να είσαι μόνος σου είναι κόλασης. Είναι ένα πράγμα φυσικό. Δεν είναι φυσικό πράγμα ένα άνθρωπος μόνος του. Μόνος του είναι ο διάβολος. Ο διάβολος είναι μόνος του. Διότι δεν μπορεί ποτέ να είναι μαζί με άλλον. Αφού δεν αγαπά κανένα, είναι μόνος του. Και ο ίδιος ο Θεός είπε στην Παλαιά Διαθήκη, στην Γραφή, ότι δεν είναι καλό πράγμα είναι ο άνθρωπος μόνος του. Ού καλόν είναι τον άνθρωπον μόνον επί της γης. Δεν είναι καλό πράγμα να είναι ο άνθρωπος μόνος του. Και οι πατέρες μας λένε ότι μόνος του είναι ο διάβολος. Και η μόνωση και η μοναξιά είναι ένα στοιχείο της κολάσεως, του άδου. Τότε γιατί ο Χριστός πηγαίνει μόνος του? Και γιατί στη συνέχεια υπάρχουν πατέρες οι οποίοι έζησαν μόνοι τους. Έμειναν μόνοι τους, εκούσια, θεληματικά. Γιατί ακριβώς εκεί είναι ένα πεδίο, ένα στάδιο στο οποίο δεν υπάρχει τίποτα το οποίο είναι υπέρ σου. Είναι σαν να βγαίνεις σε μια μονομαχία εσύ και ο εχθρός και κανένας άλλος. Σε αυτόν το χώρο της μόνωσης, όπου ο άνθρωπος είναι μόνος του, πράγματι, εκεί έχει να παλέψει στήθος με στήθος με τον ίδιο τον διάβολο. Και νομίζω ότι ο Χριστός αυτήν την κίνηση προς την έρημο την έκαμε όχι βέβαια για να μας πει εμάς να γίνουμε ερημίτες, αλλά για να μας πει ότι εις τον αγώνα της ζωής μας θα είμαστε μόνοι μας. Μπορεί να υπάρχουν πολλοί άνθρωποι γύρω μας που θα μας συμπαρίστανται και θα μας βοηθούν, αλλά κατ' ουσία ο άνθρωπος είναι μόνος του. Είναι μόνος του και ο Θεός. Είναι μόνος ο άνθρωπος και ο Θεός απέναντί του. Και μόνο όταν ο άνθρωπος νικήσει τον διάβολο και ξεπεράσει τις πειρασμούς του διαβόλου, τότε ο άνθρωπος γίνεται ενωμένος με όλη την άλλη ανθρωπότητα, με την κοινωνία των ανθρώπων. Και κοινωνεί με τους άλλους ανθρώπους με αγάπη, γιατί τους αγαπά πραγματικά. Και όλοι μας, ανεξαιρέτως, καθημερινά, στην καθημερινή μας ζωή, έχουμε να παλέψουμε με προκλήσεις τέτοιες. Βέβαια, Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι έκαναν μεγάλους αγώνες και πάλεψαν σκληρά στήθος με στήθος με τον διάβολο και με τα όργανα του και όντως ας πούμε νίκησαν, γιατί έβλεπαν εις την δύναμη του Θεού και μόνον εις την Θεία Βοήθεια. Λέγει το Ευαγγέλιο λοιπόν ότι ο Κύριος ευρισκόμενος στην έρημο 40 ημέρες και 40 νύχτες νηστεύοντας, δηλαδή αρνούμενος ακόμα και τη στοιχειώδη τροφή, έτσι. Δεν έφαγε τίποτα ο Χριστός 40 μέρες και 40 νύχτες. Εκεί τότε οικονομικός, δηλαδή ο Θεός επέτρεψε, ώστε ο διάβολος να πάει στον Χριστό και να τον έχει περάσει. Ο διάβολος, παιδιά, δεν ήξερε ότι αυτός είναι ο Χριστός. Έτσι. Δεν το ήξερε ο διάβολος αυτό το πράγμα. Το υποπτευόταν, αλλά δεν το ήξερε. Ούτε ακόμα και οι άγγελοι το ήξεραν καλά-καλά. Ούτε και οι άλλοι το ήξεραν, ούτε και η Παναγία το ήξερε. Αυτά όλα τελειοποιήθηκαν στη γνώση εις μεν τους Αποστόλους και στην Θεοτόκο με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος εις την Πεντηκοστή, όπου απεκαλύφθη το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Γι' αυτό λέμε ψάλλουμε στην Εκκλησία το απαιώνος απόκριφων και αγγέλης άγνωστο μυστήριο. Ακόμα και στους αγγέλους ήταν ένα μυστήριο το οποίο ήταν άγνωστο. Γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν ο διάβολος πήγε να εκπειράσει τον Χριστό. Γιατί αν ήξερε, αν ήταν βέβαιος ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν ο Θεός, ασφαλώς δεν θα τολμούσε να πάει εκεί. Πήγε λοιπόν όπως μας περιγράφει το Ευαγγέλιο και έκαμε τρεις προτάσεις στον Χριστό. Τρεις προτάσεις, οι οποίες προτάσεις βέβαια ήταν προτάσεις παθών, τα οποία οι πατέρες ονομάζουν ως τους γίγαντες των παθών, τα κυριότερα πάθη από τα οποία γεννούνται τα υπόλοιπα. Και αυτά τα πάθη δεν είναι τίποτα άλλο από τα γνωστά κατά την πατερική μας παράδοση και έτσι κληρονομιά, τα πάθη της φιλιδονίας, της φιλαργυρίας και της φιλοδοξίας. Θυμάστε παιδιά ότι ο διάβολος πήγε στον Χριστό που μετά από 40 μέρες θέλοντας ο ίδιος επείνασεν, δεν υπόκειτο εις τους νόμους της φύσης ο Χριστός, αλλά ο ίδιος θέλησεν να δέχεται τους νόμους της φύσης και λαμβάνοντας ως πρόφαση την ανάγκη της φύσης της πείνας, επρότεινε στον Χριστό να διατάξει ώστε να γίνουν οι πέτρες ψωμιά και να τα φάει. Ο ένας πειρασμός ήταν αυτός, η πρόταση αυτή. Πίσω από αυτό βέβαια είναι η φιλιδονία, η οποία έχει ανάγκη της τροφής, της κατανάλωσης ενός μιας ύλης, ενός αντικειμένου, προκειμένου να εφρανθεί ο άνθρωπος. Ο δεύτερος πειρασμός ήταν όταν τον επήρε τον Χριστό και τον οδήγησε εις το πτερύγιο του ναού, εις το άκρον του ναού εκεί, στη στέγη του ναού, το οποίο είχε κάτω ένα βάραθρο μεγάλο, και του είπε ότι εάν είσαι Υιός του Θεού, όπως υποπτευόταν αυτός, εάν είσαι Υιός του Θεού, πέσε από εδώ κάτω, γιατί λέγει η Γραφή ότι ο Θεός θα διατάξει τους αγγέλους να σε διαφυλάξουν και δεν θα πάθεις τίποτε. Πέσε από εδώ κάτω. Και ο Χριστός βέβαια αρνήθηκε και αυτόν τον πειρασμό, λέγοντας ότι δεν μπορείς να εκπειράσεις τον Θεό, βάλεις τον Θεό σε πειρασμού, σε δοκιμασία. Και πίσω από αυτό βέβαια κρύβεται το πάθος της φιλοδοξίας, ότι έτσι εγώ είμαι Υιός του Θεού, ας πούμε, όταν μπορώ να πέσω κάτω και να μην πάθω τίποτα. Η φιλοδοξία, η υπερηφάνεια, ο εγωισμός, η ίσης, όλα αυτά τα πράγματα. Και το τρίτο, η πρόταση ήταν όταν του έδειξε του Χριστού εν στιγμή χρόνου, έτσι διαμιάς, ας το πούμε έτσι, όλες τις βασιλείες του κόσμου. Όλες τις βασιλείες του κόσμου. Τη δόξα, τη φαντασία, τον πλούτο, τα πράγματα, ξέρω εγώ, την ύλη όλου του κόσμου. Και του λέει του Χριστού ότι όλα αυτά που βλέπεις είναι δικά μου. Και εγώ θα σου τα δώσω όλα, φτάνει να με προσκυνήσεις. Ο Κύριος βέβαια το απάντησε ότι μόνον τον Θεό μπορεί να προσκυνήσει, Κύριον τον Θεό σου προσκυνήσεις. Αρνήθηκε την πρόταση αυτήν του διαβόλου, των λογισμών αυτού του διαβόλου, ο οποίος βέβαια πίσω από την απλή αυτήν πρόταση κρύβεται η φιλαργυρία. Και νικώντας ο Χριστός, παιδιά, αυτές τις τρεις προκλήσεις των πειρασμών, τα τρία πάθη, ενίκησε κατά κράτος τον διάβολο, γιατί αυτά τα πάθη είναι που γεννούν και τα υπόλοιπα. Αυτά είναι σαν, ας πούμε, οι μητέρες των υπολείπων παθών. Γι' αυτό και μέσα στον αγωνιστικό χώρο της Εκκλησίας βλέπετε ότι η μεν φιλιδονία πολεμάται με την σοφροσύνη, την εγκράτεια, την παρθενία κτλ. Η δε φιλαργυρία πολεμάται με την αχτιμοσύνη ή την ελεημοσύνη και τον αγώνα στο να μην εχμαλωτιστεί ο άνθρωπος κάτω από τα δεσμά της ύλης και των χρημάτων, και η φιλοδοξία πολεμάται με την υπακοή, με την ταπείνωση, με την ανοχή, με την πραότητα, με την υπήκεια και όλα αυτά τα πράγματα. Τώρα, βλέπουμε ότι ενώ ο Χριστός βαπτίστηκε και ως Θεός τέλειος και άνθρωπος τέλειος, αναμάρτητος, είχε όλη την, ας πούμε, την ευχαίρεια και τη δυνατότητα, να το πούμε έτσι, να προχωρήσει στο κήρυγμα, εν τούτης όμως δεν προχώρησε, αλλά άφησε τον εαυτό του να περάσει το νόμιμο στάδιο των πειρασμών, του αγώνος, και αφού ενίκησε τον διάβολο εις την έρημο, τότε λέγει το Ευαγγέλιο, ήρθαν οι άγγελοι του Θεού και διακονούσαν τον Χριστό, και μετά από αυτό το στάδιο του αγωνιστικού, ο Κύριος επέστρεψε εις τον κόσμο και άρχισε να μιλάει και να κηρύττει και να διδάσκει το Ευαγγέλιο και να κηρύσει τη μετάνοια στον κόσμο. Μπορεί κανείς να πει με τα βεβαιότητος ότι αυτό είναι σε μικρογραφία τα στάδια της δικής μας ζωής, της ζωής του κάθε ανθρώπου, όπου μπαίνουμε βέβαια στο νόμο της χάριτος, στο νόμο του Ευαγγελίου, βαπτιζόμαστε, δεχόμαστε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, δεχόμαστε όλα αυτά τα χαρίσματα, όμως ενώ τα έχουμε δεν μπορούμε να τα ενεργοποιήσουμε, διότι πρέπει να αγωνιστούμε ώστε να κατανικήσουμε τα πάθη αυτά και να απεγκλωβιστούμε από την δουλεία των παθών και να ενεργοποιηθούν τα χαρίσματα του Θεού μέσα μας. Και στη συνέχεια αυτός ο άνθρωπος ο οποίος έφτασε στην κατάσταση την πνευματική εκείνη, όπου τουλάχιστον ευρίσκεται στον αγώνα, ας πούμε, ας μην πούμε ότι ενίκησε, γιατί ποιος άνθρωπος ενίκησε τα πάθη? Αυτό έφτασαν μεγάλοι άγιοι και μεγάλοι ενάρετοι άνθρωποι. Εμείς όλοι δυστυχώς ευρισκόμαστε κάτω από την δουλεία των παθών μας. Είμαστε βέβαια στον δρόμο, έτσι, στον δρόμο προς το αγώνος, αλλά περπατώντας πέφτουμε κιόλας, σηκωνόμαστε, ξαναπέφτουμε, ξανασηκωνόμαστε, ζητούμε συγγνώμη από τον Θεό, συνεχίζουμε τον αγώνα, και έτσι σιγά σιγά ενεργοποιεί ο άνθρωπος όλα αυτά τα χαρίσματα που του έδωσε ο Θεός. Πώς πολεμούνται όμως αυτά τα πράγματα, οι γίγαντες των παθών αυτό σε μας? Έτσι, καλά, στον Χριστό πολεμήθηκα με αυτόν τον τρόπο, ήταν, πώς να πούμε, επέτρεψε ο Θεός έτσι για να δούμε εμείς τον τρόπο του αγώνος και το περιεχόμενο των πειρασμών εναντίον μας. Πώς πολεμούνται όμως στη δική μας ζωή? Εάν πιάσει κανείς, παιδιά, κάθε πάθος, μπορεί να πει ότι κάθε πάθος πολεμάται ακριβώς με το αντίθετο του. Γιατί το πάθος είναι, όπως είπαμε κι άλλη φορά, είναι αρρώστια. Είναι αρρώστια της φύσεως μας. Είναι αυτό το οποίο διαστρέφει ουσιαστικά την εικόνα του Θεού. Είναι αυτό το οποίο λιμένεται την ωραιότητα της δημιουργίας μας. Ενώ ο Θεός μας έπλασε ωραίους, το πάθος, η αμαρτία, η αιχμαλωσία είναι αυτή που μας κάνει άσχημους. Είναι αυτό το οποίο το ωραίο πρόσωπο της υπάρξεώς μας το κάνει παραμορφωμένο. Και είναι αρρώστια, είναι μικρόβιο. Πολεμάται λοιπόν ακριβώς με το αντίθετο του. Έτσι αρχίζει ο άνθρωπος. Πιάνουμε πρώτα απ' όλα τη φιλαργυρία. Γιατί η φιλαργυρία είναι αμαρτία? Και πού είναι η ουσία της αμαρτίας και η ουσία κάθε αμαρτίας? Η ουσία, παιδιά, κάθε αμαρτίας είναι το να αποσπάσει την αγάπη σου από τον Θεό σε κάτι άλλο. Η φιλαργυρία τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ενώ για να λειτουργείς φυσιολογικά πρέπει να αγαπάς τον Θεό με όλη σου την ύπαρξη, με όλες σου τις δυνάμεις, με όλο σου το είναι, αγαπάς τον Θεό, η φιλαργυρία κλέβει την αγάπη από τον Θεό και την ελπίδα από τον Θεό και κολλά την αγάπη αυτή πάνω σε πράγματα, πάνω στην ύλη. Και βλέπεις κάποιος αισθάνεται ασφαλισμένος όταν έχει χρήματα. Πέσε στα γεροντάκια να σας δώσουν τα λεφτά τους. Να δει, δεν τα δίνω. Όχι, λέει. Είναι 100 χρονών και τα θέλει για τα γεράματα του. Είναι 100 χρονών, μπορεί να ψυχομαχεί και δεν τα δίνει. Δεν τα δίνει. Διότι, ενώ ξέρω ότι έχεις, ξέρω εγώ, σύνταξη, έχεις, ας πούμε, ταμείο προνοίας, πώς τα λένε, ας πούμε, ξέρω εγώ, το κράτος. Όχι, όχι, όχι. Θέλει τα χρήματα του. Αισθάνεται ασφάλεια εκεί. Δηλαδή, το να μεταθέσεις την ελπίδα σου από τον Θεό στα χρήματα, αυτό είναι η ουσία και της αμαρτίας. Το να έχεις χρήματα δεν είναι κακό πράγμα. Όλοι μας έχουμε χρήματα. Άλλος πολύ, άλλος λίγα. Και είναι ευλογία να έχει ο άνθρωπος χρήματα. Και μακάρι να έχουν όλοι οι άνθρωποι χρήματα. Εγώ σήμερα, ξέρετε πού πήγα? Πού πήγα, νομίζετε? Στο χρηματιστήριο. Μη γελάτε, έχω μάρτυρες. Έχω μάρτυρες. Πήγα στο χρηματιστήριο σήμερα. Τους έκανα αγιασμό και πήγα και με μια τσάντα, λέω, θα παιδί και νομίζω ότι ήρθαμε τα εκατομμύρια. Τέλος πάντων, είχε έναν διευθυντή εκεί που ήθελε να πάω τους κάνω αγιασμό από τα πέρσι. Δεν πήγα πέρσι γιατί τέλος πάντων φοβήθηκα να μην παρεξηγηθώ. Αλλά κι άλλα παιδιά που εργάζονται εκεί, πήγα στο χρηματιστήριο. Πήγα κι εγώ μέσα στο χρηματιστήριο. Είδα και αυτά τα γραφεία και τα πατώματα, πώς τα λένε, τα πατώματα και τα ξεπατώματα. Τελικά είμαι τίποτε. Να κλείσει, μου φαίνεται. Λοιπόν, εγώ πραγματικά προσευχήθηκα, τους είπα ότι άμα πάτε εσείς καλά, να πάει και ο κόσμος καλά. Έτσι είναι. Τα χρήματα είναι ευλογία. Είναι ευλογία. Όταν είναι χρήματα όμως. Δηλαδή όταν τα χρησιμοποιάς. Όταν σε χρησιμοποιούν, τότε είναι ειδωλολατρία. Ο Απόστολος Παύλος ονομάζει την φιλαργυρία ειδωλολατρία. Γιατί ακριβώς φεύγει, σου κλέβει την καρδιά σου από τον Θεό και τη δίνει στην ύλη. Και δεν είναι μόνο τα χρήματα, παιδιά. Μην νομίζετε ότι είναι έτσι απλά τα πράγματα. Αυτό είναι μεγάλο φάσμα. Οπουδήποτε η καρδιά σου δεν στοχεύει στην αγάπη του Θεού και στοχεύει αλλού, εκεί αμαρτάνεις. Και αμαρτία σημαίνει αστοχία, κατά κρίβεια. Αμαρτία σημαίνει σαν εκείνος που κάνει σκοποβολή και δεν πετυχαίνει το κέντρο, αλλά λίγο πιο κάτω, η αστοχία εκείνη είναι αμαρτία. Το ότι δεν πετυχάνεις κέντρο την αγάπη του Θεού, αλλά ελπίζεις σε κάτι άλλο. Ελπίζεις στα χρήματα. Ελπίζεις, ας πούμε, στις δυνάμεις σου. Είμαι δυνατός άνθρωπος. Είμαι έξυπνος άνθρωπος. Στην εξυπνάδα σου. Στις γνώσεις σου. Έτσι. Ο άλλος μπορεί να είναι πάφτωχος, αλλά έχει, ξέρω εγώ, δυνατό μυαλό. Έχει γνώσεις πολλές. Μιλά γλώσσες. Ξέρει πράγματα. Έχει πτυχία. Έχει δοκτοράτα. Και ελπίζεις αυτά. Και αυτό είναι φιλαργυρία. Και αυτό είναι ειδωλολατρία. Η ειδωλολατρία είναι επίσης να πολιτοποιήσεις πράγματα τα οποία είναι σχετικά. Να πολιτοποιήσεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, το σπίτι σου, τα παιδιά σου, τον άντρα σου, τη γυναίκα σου. Όλα αυτά τα πράγματα τα οποία δεν είναι απόλυτα. Να πολιτοποιήσεις, ας πούμε, κοσμικά πράγματα. Τα οποία βέβαια σαλεύουν κάποια στιγμή. Βλέπετε, πριν λίγα χρόνια η Αμερική ήταν η παντοδύναμη χώρα η οποία ήταν απολάμβανε ειρήνης. Είσαι στην Αμερική, δεν φοβάσαι τίποτε. Εγώ πράγματι να σας πω, όταν μετά τον πόλεμο που βιώσαμε εκείνα τα γεγονότα όλα, ήμουν έτσι έφηβος στον πόλεμο Και αισθανόμουν την ανάγκη ότι, ότι η Κύπρος ήταν ανασφαλής χώρος. Δεν μπορούσες να ζήσεις στην Κύπρο με την ανασφάλεια. Αφού θυμάμαι έτσι για κάμποσον καιρό, ακούγαμε τα αεροπλάνα, τα επιβατικά που κάναν τη γραμμή, ας πούμε, ξέρω εγώ, με τις υπόλοιπες χώρες και τρομάζαμε. Λέγαμε, κύριε, λέει, μήπως είναι, μας βομβαρδίσουν, διότι εβιώσαμε, ας πούμε, το γεγονός του πολέμου. Εσείς, βέβαια, αρκετοί από εσάς δεν ήταν τότε. Αρκετοί από εμάς όμως ήταν. Και μου έλεγα, τι ωραία να ζει ο άνθρωπος σε μια χώρα που να μην φοβάται τίποτα. Και σε μια τέτοια χώρα ήταν η Αμερική. Μέχρι πρότινος, βέβαια. Ας είναι καλά ο Μπιλάτεν, τους τάραξε και εκείνους τώρα και έτσι εμείς είμαστε πιο ασφαλισμένοι από εκείνους. Τρέμουν. Δεν υπάρχει ειρήνη, δεν υπάρχει ασφάλεια. Όπου λοιπόν πάει η καρδιά σου και κολλήσει, εκεί πράγματι είσαι ένοχος. Θυμάμαι ένα νομίζω το είπα και άλλη φορά παλιά πριν χρόνια εδώ, ένα γεροντάκι εκεί που μέναμε στη Νέα Σκήτη. Τότε κυκλοφορούσαν κλέφτες στο Άγιον Όρος. Είχαμε πολλούς λαϊκούς που δούλευαν, ας πούμε, κόβαν ξύλα στα δάση, χτίστες, αυτοί διάφοροι. Και κατά διαστήματα εμφανίζονται και συμμορίες ληστών, οι οποίοι λίστευαν. Και βέβαια, όπως είναι εκεί η Χερσόνησος, η μεγάλη εκείνη, τα γεροντάκια μέσα σε ρήμους, μέσα στα δάση μόνοι τους, και κατοικούσαν μέσα σε κελιά και οικισμούς μοναστικούς που ήταν αρχαίοι. Είχαν αρχαίες εικόνες, αρχαία χειρόγραφα, πράγματα δηλαδή αξίας, τα οποία βέβαια αυτοί όλοι τα κυνηγούσαν. Μπορείς να πας σε ένα γεροντάκι το οποίο έβλεπε μια εικόνα παλιά, δεν ξέρει την αξία. Ω, παλιά για με αυτή η εικόνα, ας σου φέρω μια καινούργια εικόνα, ας πούμε, το έδινε μια καινούργια σου την παλιά. Παλιά μπορεί να είναι και το 10ο αιώνα. Αλλά καινούργια λέει ωραία, ας πούμε, για λύση, όμορφη εικόνα, ας πούμε. Πιάσ' την παλιά, πάρ' μαζί σου. Ή κάτι παλιό βιβλία, θυμάμαι κάτι γεροντάκια, ας πούμε, τα οποία όταν πήγαμε στο μοναστήρι, ήθελαν να κάψουν τις εικόνες του 12ου αιώνα. Τι έλεγε ο παππούς εκείνος? Απορώ, λέει, τι πάθετε, τι να τις κάμετε, λέει. Αφήστε να σκάψουμε. Είναι κρίμα, ας πούμε, να είναι εκεί στρώντας σκουλίκια. Και είναι διαμαρτία, λέει, ενώ άμα καούν σε έναν τόπο ήσυχο εκεί, μια γωνιά, είσαι από τις προλάβαμε δηλαδή. Του 12ου αιώνα εικόνες ήταν έτοιμοι να τα καούν. Ήταν έτοιμες. Δεν καταλάβαιναν για ποιο λόγο, ας πούμε, χρειάζονται και τα πράγματα. Τέλος πάντων, κυκλοφορούσαν διάφορες σπήρες ληστών. Εκεί στην περιοχή μας, στην έρημο, στις Σκήτες, κάθε δύο-τρεις νύχτα λίστευαν και ένα γεροντάκι. Πήγαν το πιάνα, το δέναν, ας πούμε, ξέρω εγώ, ή τον κακοποιούσαν κιόλας, και του έπαιρναν τα πράγματα της εκκλησίας κτλ. Ή αν είχε μερικά χρήματα, οτιδήποτε. Ένα γεροντάκι, λοιπόν, που άκουσε αυτό, παρήγγειλε μια κλειδαριά. Του φέρα μια κλειδαριά από τη Θεσσαλονίκη, την έβαλε την κλειδαριά. Λέει, α, ωραία, δεν ανοίγει με τίποτα η πόρτα μου τώρα. Ασφαλισμένος. Αλλά όμως το βράδυ πήγε να προσευχηθεί και δεν κατάλαβε ότι αυτό που έκαμε ο Θεός δεν το ήθελε. Ήρθε την άλλη μέρα, λοιπόν, λειτουργούσε εκεί, χτυπά τον τζάμι του Ιερού απ' έξω. Λέω, τι είναι, παππούλη? Λέει, δεν μπορώ να λειτουργήσω σήμερα. Λέω, γιατί? Να κοινωνήσω. Λέω, για ποιο λόγο? Λέει, έβαλα κλειδαριά καινούργια στην πόρτα μου. Λέω, καλά αμαρτία, να βάλεις κλειδαριά στην πόρτα σου? Ναι, λέει, αλλά δηλαδή η κλειδαριά με φυλάει εμένα ή ο Θεός? Λέω, όπως το πάρεις. Τώρα δεν σου πω, όπως νομίζεις. Λέει, δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα που έκαμε. Πρόσβαλα τον Θεό. Και έβαλε κανόν στον εαυτό του για 40 μέρες, ένα μήνα, ξέρω πόσο καιρό, είχε και το κλειδί έξω από την πόρτα το βράδυ. Έβαλε και το κλειδί στην κλειδαριά και κοιμόταν με το κλειδί απ' έξω. Για να πει του εαυτού του, κοίταξε, ας πούμε, δεν σε φυλάει η κλειδαριά, σε φυλάει ο Θεός. Και αν έχεις την πίστη σου στην κλειδαριά, τότε κακώς κάθεσαι στην έρημο. Βέβαια, εντάξει, δεν λέω να φύγει το κλειδί υπόψη στην πόρτα σας, έτσι, ούτε να το αυτοκίνητο σας ανοιχτό. Αλλά λέω μια περίπτωση, μια λεπτή συνειδήσεως δηλαδή, ότι οπουδήποτε κλέβεται η καρδιά του ανθρώπου και νομίζει ότι αισθάνεται ασφάλεια στα υλικά πράγματα, στο, ξέρω εγώ, όπως είπε εκείνος ο πλούσιος, ότι Τώρα λέει που έχεις πολλά αγαθά, φάγε, πήγε, φρένου, χρόνια πολλά, έχεις τόσα πράγματα, ας πούμε, να τρως και να πίνεις χρόνια πολλά. Έχεις ανάγκη, ας πούμε. Έχεις λεφτά, έχεις δύναμη, έχεις αποθήκες, μάζεψε μέσα, δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Αλλά ο Θεός τον άνθρωπο αυτόν τον ονόμασε άφρονα, ανόητον άνθρωπο. Βλέπετε, ο Χριστός, ο Θεός έρχεται και είναι σε δύο ανθρώπους που είπαν άφρονες, που βασικά ήταν το ίδιο. Άφρον του λέει, ανόητοι άνθρωποι. Δηλαδή που δεν έχεις καν τη στοιχειώδη λογική να καταλάβεις ότι μπορεί να γέμισες τις αποθήκες σου πράγματα, αλλά αυτή τη νύχτα τελειώνει η ζωή σου. Και έλα πάνω και θα τα αφήσεις όλα αυτά που ετοίμασες. Λοιπόν, είναι ευλογία η ύλη να έχει ο άνθρωπος ειρήνη, να ζει σε μια ειρηνική χώρα. Είναι ευλογία. Σε μια χώρα που τηρούνται οι νόμοι, που δεν έχει πολέμους, που ξέρω εγώ υπάρχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ωραία νοσοκομεία, ωραία ιδρύματα, που δεν έχει αρρώσκες, ας πούμε αν υπάρχει τέτοιος χώρος στον κόσμο. Σε μια χώρα που έχεις χρήματα πολλά, που είσαι πλούσιος. Είναι όλα καλά πράγματα αυτά, είναι ωραία πράγματα. Γιατί μπορεί να τα χρησιμοποιάς για το καλό του κόσμου, της εκκλησίας, της πολιτείας, του εαυτού σου. Όταν είσαι κύριος αυτών των πραγμάτων και δεν κολλάει η καρδιά σου εκεί. Όταν ξέρεις να τα ιεραρχήσεις σωστά. Η ουσία της αμαρτίας λοιπόν έγκυται στο εάν η καρδιά σου έχει κολλήσει σε αυτό το πράγμα. Και είπαμε φιλαργυρία είναι ένα ευρύ φάσμα. Δεν είναι μόνο τα χρήματα. Είναι οτιδήποτε. Μπορεί να είσαι πάυτοχος και να είσαι φιλάργυρος. Και μπορεί να είσαι εκατομμυριούχος και να μην είσαι φιλάργυρος. Μπορεί να έχεις, ξέρω εγώ, ένα δεκασέλινο φυλάμενο μέσα στην τσέπη σου και να το λατρεύεις και μπορεί να έχεις 10 εκατομμύρια και μην σε ενδιαφέρει. Ο μεν ένας είναι φιλάργυρος με το δεκασέλινο, ο άλλος είναι αχτίμων και ελεύθερος με τα εκατομμύρια. Δεν κρίνονται τα πράγματα εξωτερικά δηλαδή, έτσι. Και το φάσμα αυτό πιάνει όλα τα πράγματα και τη δύναμη και την εξουσία και τη φαντασία και την νεότητα ακόμα. Έβρασε. Ωραία. Τώρα που ήταν έτοιμο να κλείσω ο λαιμός μου, άνοιξε αυτού. Και έτσι μπορεί κανείς να δει, ας πούμε, πού είναι η ουσία της αμαρτίας στο φάσμα αυτού του πρώτου πάθους. Μετά, η φιλιδονία. Έρχεται η φιλιδονία η οποία χτυπιέται και αυτή με το αντίθετό της. Προηγουμένως είπαμε το αντίθετο είναι το να προσέξεις να μην εχμαλωτιστείς, βέβαια που ισχύει για όλα, αλλά στο φιλαργυρία όταν έρχεται η εκκλησία και σου λέει να κάνεις ελεημοσύνη. Έτσι. Πάρε πράγματα από σένα και δώσε στον άλλον άνθρωπο. Έλεγε και κάποιος βολιώτης ο καημένος, του λέγει ο πατέρας του, χαζός είσαι, θα δώσεις τα λεφτά σου στον άλλο. Βέβαια η λογική αυτό σημαίνει. Να δώσεις τα λεφτά σου στον άλλο, δώσεις τα πράγματα μου. Και ελεημοσύνη δεν σημαίνει να δώσεις τα παλιά σου πράγματα. Έτσι. Τα παλιά μου τα παμπούτσια, ας πούμε, αντί να τα πετάξω στο καλάθι, τα δώσω στη φιλόπτωχο, όπως γίνεται αυτό πάρα πολλές φορές. Εμάς στη Μητρόπολη μας φέρνουν εκεί κάσεις πράγματα, που αντί να τα πετάξουμε, μας τα φέρνουν εμάς δηλαδή. Και πάρα πολλές φορές μας έτυχε. Μια φορά είδα ένα που άφησε κάτι κούτες έξω από τη Μητρόπολη. Ήταν πρωί πολύ, ήταν 6 ώρα το πρωί. Οπότε λέω, τι είναι αυτά τα πράγματα, του έβαλες φωνές, τι είναι αυτά τα πράγματα. Μόλις με διατρόμαξε, άρχισε να τρέχει. Λέω, να μας έβαλε και τρέχει τούτος. Έτρεξα κι εγώ να πάω να δω τι... Και μου λέει από μακριά, γιατί φιλόπτωχο, γιατί φιλόπτωχο. Πότε να δω, όλα τα άχρηστα πράγματα που έχει σπίτι του καημένος, για τους φτωχούς λέει. Ωραία, για τους φτωχούς και για τους σκουπιδιάρες. Τα δώσαμε στα σκουπίδια κατευθείαν. Λοιπόν, δεν είναι αυτό ελεημοσύνη, παιδιά. Ελεημοσύνη είναι όταν σου στοιχίζει αυτό το οποίο δίνεις. Έτσι. Όταν στερούμε κάτι και πώς να πούμε, πιάνει τόπο, ας πούμε. Έτσι. Έχω 10 λίρες να περάσω και 2 τις 5 και περνώ φτωχικότερα από ό,τι θα είχα τις 10. Αυτό είναι ελεημοσύνη. Τώρα αν είχα 1.000 λίρες στην τσέπη μου και 10, φου, ούτε πώς να πω, δεν είναι ελεημοσύνη αυτό το πράγμα. Εντάξει, είναι, για εκείνον που τις παίρνει βέβαια είναι. Αλλά για εμάς που τις δίνουμε δεν είναι ελεημοσύνη. Ή μάλλον ας πούμε ότι δεν είναι αυτή η ελεημοσύνη που έπρεπε να ήταν. Ελεημοσύνη σημαίνει, όπως και όλα τα έργα τα καλά, πρέπει να έχουν μέσα και θυσία και κόπο. Το να κάνεις κάτι που δεν έχει καμιά θυσία για σένα, δεν έχει και τόσο μεγάλο νόημα. Βέβαια, εντάξει, ωφελείται ο άλλος. Εκεί που δεν έχει τίποτα, παίρνει κάτι ας πούμε. Ωφελείται, είναι κάτι κι αυτό. Ας μην το μηδενίσουμε τελείως. Όμως αξία έχει πράγματι όταν υπάρχει η στέρηση στη δική μας. Λοιπόν, η φιλαργυρία πολεμείται με την ελεημοσύνη, πολεμείται με την αχτιμοσύνη, το να πεις ότι εγώ δεν θέλω κάτι, ξέρω εγώ, από αυτά τα πράγματα. Πολεμείται με τη θεία δικαιοσύνη, το να δώσεις στον άλλο κάτι που το δικαιούσε, όμως του το δίνεις και εσύ αποσύρεσαι. Τέλος πάντων, μεταντίθετον ακριβώς. Το ίδιο και η φιλιδονία. Η φιλιδονία δεν είναι μόνο το φαγητό. Είναι κάθε πράγμα το οποίο δημιουργεί την αίσθηση της ειδονής. Ούτε μόνο τα σαρκικά πάθη είναι φιλιδονία. Φιλιδονία είναι και τα σαρκικά πάθη και η λεμαργία και ας πούμε το να αρέσκεσαι σε διάφορα πράγματα. Οτιδήποτε δηλαδή κολλά το νου σου στην ευχαρίστηση. Στο θέλημα, το που θέλω ας πούμε έτσι. Αυτό το πράγμα το θέλω, μου αρέσει αυτό το πράγμα. Μου δημιουργεί έτσι μέσα μου ας πούμε ειδονή, ευχάριστη κατάσταση. Από οποιαδήποτε μορφή και αυτό επειδή ακριβώς κολλά την καρδιά μου εκεί, γι' αυτόν τον λόγο και είναι και αμαρτία. Γι' αυτόν τον λόγο και ο γάμος, ενώ έχει μέσα και σαρκικές σχέσεις ας πούμε των δύο αυτών ανθρώπων που παντρεύονται, εντούτοις όμως δεν θεωρείται αμαρτία, γιατί ο γάμος δεν έχει ως πρώτο σκοπό την φιλιδονία αλλά την φιλοθεία. Ο πρώτος σκοπός του γάμου είναι αυτοί οι δύο άνθρωποι να ενωθούν μαζί με τον Χριστό, να χρησιμοποιήσουν το γεγονός της συμβίωσης τους ώστε να ξεπεράσουν τον εαυτό τους και να ενωθούν μαζί με τον Χριστό. Να μην κάνει είδωλον ο ένας τον άλλον, έτσι. Να μην πω ότι εσύ ας πούμε είσαι για μένα το παν και εσύ είσαι για μένα το παν και άμα χαθεί το παν πάμε κι εμείς μαζί με το παν. Χάθηκε, ξέρω εγώ, με άφησε η γυναίκα μου, με άφησε ο άντρας μου, ας πούμε τελείωσε η ζωή μου πλέον. Χάθηκε ο κόσμος όλος. Βέβαια είναι ένα τραύμα μεγάλο χωρισμός. Αλλά δεν είναι το παν ένας άνθρωπος. Όσο και αν τον αγαπάς, όσο και ξέρω εγώ να είναι για σένα ας πούμε σημαντικότατος και ή που είναι πράγματι, αλλά δεν μπορείς να πεις σε έναν άνθρωπο ότι είσαι το παν εσύ για μένα. Το α και το μέγα δεν είναι ένας άνθρωπος ποτέ. Η φιλιδονία λοιπόν χτυπάται με το αντίθετο. Έτσι. Έρχεται η Εκκλησία και λέει νηστεία. Τι σημαίνει νηστεία? Σημαίνει ότι σου επιβάλλει κάποιος άλλος, είναι πολύ σημαντικό αυτό, σου επιβάλλει κάποιος άλλος, όχι εσύ να διαλέξεις τι σου αρέσει ή τι δεν σου αρέσει. Δεν μπορεί να πεις, ξέρεις, αποφασίζω να κάνω νηστεία και λες, ωραία, τι δεν μου αρέσει να τρώω? Δεν μου αρέσει να τρώω, ξέρω εγώ, σουβλάκια, οπότε κόβω τα σουβλάκια. Δεν μου αρέσει να τρώω, ξέρω εγώ, πατάτες, κόβω τις πατάτες. Έρχεται κάποιος άλλος, η Εκκλησία, η οποία σου επιβάλλει τι θα τρώεις και τι δεν θα τρώεις και πότε θα τρώεις και πότε δεν θα τρώεις. Αυτό το πράγμα είναι άσκηση. Είναι άσκηση η οποία κόβει την φιλιδονία, σε απελευθερώνει από τα δεσμά αυτά της φιλιδονίας και σου δίνει γενναία καρδιά, αλλά και σου μεταθέτει την καρδιά σου από την ανάγκη της φύσεως στην ανάγκη του Θεού. Βλέπετε τι είπε ο Χριστός στον διάβολο όταν του είπε, φάει, πες να γίνουν οι πέτρες ψωμιά να φάεις. Λέει, ου και πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος. Λέγει η Γραφή ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει μόνο με το ψωμί, αλλά ζει και με τον Λόγο του Θεού. Λοιπόν, δεν ζει μόνο με τα ψωμιά ο άνθρωπος. Δεν είναι ένα πράγμα που ζει με ψωμιά. Αλλά ζει και με πολλά άλλα. Άρα λοιπόν όλα ιεραρχούνται. Και το ψωμί χρειάζεται. Και το φαγητό χρειάζεται. Και το ωραίο φαγητό χρειάζεται. Έτσι. Όταν είσαι μάγειρας ας πούμε, πρέπει να κάνεις ωραία φαγητά. Εγώ κάμα 2 χρόνια μάγειρα στο Άγιον Όρος και κάμουν πολύ ωραία φαγητά. Βάζω τα δυνατά μου να κάνω ωραία φαγητά. Βέβαια, εξυπηρετούσα και τον εαυτό μου έτσι, διότι έτρωγα και εγώ ωραία φαγητά. Αλλά στο μοναστήρι, παρόλο που έτρωγα μοναχή, ας πούμε, δεν ίσχυε αυτό που λες στο στρατό, ότι να φάνε στρατιώτες. Όχι, εκεί πρέπει να κάνεις καλά φαγητά. Το αν θα φάει πολύ λίγο ή ξέρω εγώ, είναι δική του υπόθεση. Όμως, εσύ πρέπει να κάνεις ό,τι καλύτερο περνά από το χέρι σου. Γι' αυτό βλέπετε και η Εκκλησία, στην προσευχή που λέμε, εκείνη την ωραιότατη προσευχή, όταν πάμε να φάμε, προσευχόμαστε. Σηκωνόμαστε και προσευχόμαστε. Το φαγητό είναι κάτω, το ωραίο φαγητό. Και μετά όταν φάμε πάλι προσευχόμαστε. Και τι λέμε, ευχαριστούμε εσύ Χριστέ ο Θεός ημών, ότι ενέπλησας ημάς τον επιγείο σου αγαθών. Σε ευχαριστούμε Χριστέ μου, διότι μας εγέμισες με τα επίγεια σου αγαθά. Οτιδήποτε αγαθά είναι αυτά. Που σημαίνει ο άνθρωπος δηλαδή χορταίνει, χαίρεται τη χτίση του Θεού. Δεν την καταχράτε, δεν την καταβροχθίζει ας πούμε, αλλά την γεύεται, την χρησιμοποιεί και την χαίρεται. Και είναι ωραίο πράγμα αυτό, γι' αυτό βλέπετε η Εκκλησία η ίδια έρχεται και λέει, επιβάλλει στους χριστιανούς και λέει, κοίταξε, σήμερα είναι Πάσχα, δεν επιτρέπεται να νηστεύεις. Και όποιος νηστεύει το Πάσχα τιμωρείται από την Εκκλησία. Θεωρείται αιρετικός, τον τιμωρεί η Εκκλησία. Δεν επιτρέπεται να νηστεύεις την ημέρα του Σαββάτου. Δεν επιτρέπεται να νηστεύεις την Κυριακή. Απαγορεύεται να νηστεύσεις την Κυριακή. Γιατί η Κυριακή είναι η μέρα Αναστάσεως. Και αφού είναι η μέρα Αναστάσεως, είναι η μέρα χαράς. Και η χαρά αυτή δεν είναι μόνο ένα γεγονός ψυχικό. Είναι ολόκληρος ο άνθρωπος χαίρεται. Και με το να φάει και με το να ξεκουραστεί και με το να χαρεί και με το να ακούσει και με το να αισθανθεί. Όλος ο άνθρωπος χαίρεται. Ο άνθρωπος δεν είναι μόνο πνεύμα. Είναι μια αδιάσπαστη ψυχοσωματική ενότητα. Χαίρεται λοιπόν και με το να φάει καλά και να ξεκουραστεί καλά και να ακούσει την ψαλμωδία στον οίκο του Θεού και να δει ας πούμε ωραία πράγματα. Και όλα αυτά γίνονται ευχαριστία προς τον Θεό. Όταν γίνονται ευχαριστία προς τον Θεό, τότε λειτουργούν σωστά. Όταν όμως σε εγκλωβίσουν εκεί και εχμαλωτιστείς αυτά και πεις μείνεις μέσα στα φαγιά ας πούμε, και μείνεις μέσα στη Φιλιδονία, τότε κάηκες ας πούμε. Τότε έγινες ζούλος του πάθους εκείνου. Είναι και αυτό λοιπόν ευρύ το φάσμα της Φιλιδονίας, της Ιδονής, αυτό που εσένα σου αρέσει. Το οποίο ξεκινά από τα λεπτά πάθη της θελήσεως, ξέρω εγώ, του νου μας, έχει και οι δονές του νου, ας πούμε, το να, ξέρω εγώ, να κολλάω νου σου, ας πούμε, σε διάφορα πράγματα. 1000 πράγματα μπορεί κανείς να παριθμίσει το απέγενο φιλιδονία, και σαρκική και διανοητική και ψυχική. Και το τρίτο βέβαια, η φιλοδοξία, η περηφάνεια, η ίσης, που και αυτό βέβαια πιάνει όλα αυτά το πλήθος των παθών που γεννούνται, που βέβαια πολεμάται με το αντίθετο. Και πώς πολεμάται η φιλοδοξία? Η φιλοδοξία πολεμάται αντιθέτως με το να αγαπήσεις την αδοξία, με το να μην θέλεις την δόξα, με το να μην κυνηγάς την δόξα εσύ, με το να αρνηθείς ξέρω εγώ το να οι άνθρωποι να λένε για σένα ωραία και καλά λόγια. Αλλά είναι από μόνοι τους ότι λένε. Αλλά εσύ να μην τα επιδιώκεις. Γιατί αν τα επιδιώκεις κάποια στιγμή να προσβαστείς βέβαια. Το να μην δέχεσαι τους λογισμούς εκείνους της υπερηφανίας που σου λένε ότι εσύ είσαι και κανένας άλλος. Ότι η γνώμη δική μου είναι. Ότι εγώ έτσι λέω και αυτό είναι αυτό που πιστεύω εγώ. Αυτό είναι. Και πολεμάται βέβαια με την υπακοή. Έτσι, όταν ο άνθρωπος υποτάσσεται μέσα στο γάμο, έτσι μπαίνεις μέσα στο γάμο και υποτάσσεσαι, δέχεσαι τον άλλον άνθρωπο, τα παιδιά σου, το κοινωνικό σου περιβάλλον και κόβεις τα θελήματά σου. Και εντάξει κύριε, εσύ μπορεί να σου άρεσε αυτή τη στιγμή να κάνεις αυτό το πράγμα, αλλά είσαι παντρεμένος και είσαι υποχρεωμένος να πάει στον τάδε τόπο, είσαι υποχρεωμένος να αναπαύσεις τη σύζυγό σου, να αναπαύσεις τα παιδιά σου, να αναπαύσεις τους συγγενείς σου και να ξεπεράσεις το δικό σου το εγώ. Διαφορετικά, εάν κλειστείς τον εγωισμό σου, τότε βέβαια θα δημιουργήσεις προβλήματα. Θα εχμαλωτιστείς μέσα στο πάθη σου, θα καταστρέψεις τη σχέση σου, δεν θα μπορέσεις ποτέ να αγαπήσεις τον άλλον άνθρωπο, γιατί ποτέ κανένας εγωιστής δεν αγαπά κανένα, παρά μόνο τον εαυτόν του και όσους τον αγαπούν. Ο εγωιστής αγαπά αυτούς που τον αγαπούν και τον εαυτόν του. Και επειδή αγαπά τον εαυτόν του, όποιος τον αγαπά και εκείνος. Έτσι, όποιος με αγαπά, εμένα ας πούμε, που αγαπώ τον εαυτό μου, τον αγαπώ και εγώ. Δεν μπορεί να αγαπήσει ποτέ τον εχθρό του. Αδύνατο πράγμα. Αδύνατο. Δεν μπορεί ποτέ να αγαπήσει κάποιον που δεν τον αγαπά. Γι' αυτό και η υπερηφάνεια και η φιλοδοξία και όλα αυτά τα πράγματα είναι η καταστροφή της αγάπης, ας πούμε, και η καταστροφή και της, σήμερα της οικογένειας, ας το πούμε έτσι. Δεν μπορείς να επικοινωνήσεις ποτέ με τον άλλον άνθρωπο. Δεν μπορείς να ακούσεις ποτέ κανέναν. Ο εγωιστής δεν ακούει κανέναν, γιατί ακούει μόνο τον εαυτόν του. Και κρίνει πάντοτε με κριτήριο τον εαυτόν του. Και μέτρων πάντων είναι ο εαυτός του και οι κρίσεις του. Σου λέει, μα αυτό έτσι είναι. Του λες κατά τη γνώμη σου, κατά τη δική σου γνώμη. Και μετά μερικοί προσβάλλονται κιόλας. Ακούσε και που πεις κατά τη γνώμη μου, έτσι είναι. Καλά, έτσι είναι, αλλά κατά τη γνώμη σου. Όχι. Η γνώμη του είναι κριτήριο πάντων. Δεν μπορεί να δεχθεί τίποτα. Δεν μπορεί να χτίζει μια εικόνα, έναν είδωλο του εαυτού, το οποίο το προσκυνεί. Γι' αυτό είναι και η ειδωλολατρία. Γι' αυτό είναι και η αμαρτία. Εδώ έγκυται η ουσία της αμαρτίας μέσα από τη φιλοδοξία και μέσα από την υπακοή ο άνθρωπος με τον ακόβητο θέλημά του, με τον ταπεινώνεται μπροστά στον άλλον άνθρωπο, μέσα από τη μετάνοια, μέσα από την συντριβή της επίγνωσης του εαυτού μας, σπάζει αυτή την εικόνα. Σπάζει την εικόνα το είδωλο του εαυτού του και βλέπει τον εαυτό του όπως είναι, για να μπορέσει να μπει μέσα στον χώρο της μετάνοιας και να μπορέσει μέσα από όλα αυτά να βρει τον Θεό. Γιατί ο άνθρωπος ο οποίος δεν έσπασε το είδωλο του εαυτού του, δεν συνετρίβηκε και δεν ταπεινώθηκε, δεν μπορεί να μετανοήσει, ούτε να αγαπήσει, ούτε να συνδιαλλαγεί, ούτε να ακούσει, ούτε να συνομιλήσει. Είναι αδύνατο πράγμα. Και βλέπουμε λοιπόν ότι αυτά τους γίγαντες των παθών που ο Κύριος ενίκησε μετά το βάπτισμά του και μας τους δείχνει εμάς για να μας δείξει ότι με αυτά θα παλέουμε καθημερινά, έρχεται η Εκκλησία ίδια, η οποία μέσα στον αγώνα, μέσα στην πνευματική αγωγή που μας δίνει, μας δείχνει τον τρόπο με την απόλυτη άρνηση των παθών αυτών και με στη συνέχεια με τον θετικό τρόπο σε κάθε μορφή πάθους, πώς ο άνθρωπος μπορεί να προχωρήσει, να απαλλαγεί από αυτά ή να θεραπευθεί και να ξαναβρει τον εαυτόν του, να βρει την εικόνα του, να βρει μέσα την ωραιότητα της υπάρξεως του. Και βέβαια, παιδιά, αυτός ο αγώνας έτσι δεν είναι αγώνας μιας ημέρας, ούτε ενός χρόνου, ούτε πολλών χρόνων. Είναι αγώνας ισόβιος. Αρχίζεις και θα τελειώσεις στον τάφο. Εκεί θα τελειώσει ο αγώνας. Από εδώ που αρχίζω μέχρι εκεί, αφού με συνοδεύει συνέχεια η δυνατότητα της αμαρτίας και της πτώσης, τι είναι αυτό που με κρατά και δεν απελπίζομαι? Με κρατά και δεν απελπίζομαι η μετάνοια. Αυτό που μπορώ να σταθώ μπροστά στο Θεό και να μετανοήσω για τα λάθη μου. Αλλά κανένας υπερήφανος δεν μετανοεί ποτέ. Κανένας φιλάργυρος δεν μετανοεί. Κανένας φιλίδωνος δεν μετανοεί. Γιατί κόλλησε η καρδιά εκεί. Μετανοεί ο άνθρωπος ο οποίος, ναι μεν πέφτει, αλλά όμως μαζεύει τον εαυτό του και λέει, εντάξει, έπεσα μεν, αλλά αποποιούμε την αμαρτία, αποποιούμε την πράξη αυτή. Μπορεί να το έκαμα, να το έκαμα πολλές φορές, αλλά όμως δεν το θέλω. Άσχετα αν το έκαμα. Θλίβομαι για αυτό το πράγμα, μετανοώ, συντρίβομαι, παρακαλώ τον Θεό να με ελευθερώσει από αυτή τη δουλεία. Κάνω έναν αγώνα να βγω έξω. Λοιπόν, η μετάνοια είναι αυτή που μας κρατά. Όχι η αναμαρτησία. Η αναμαρτησία δεν πρόκειται ποτέ να έρθει σε εμάς. Δεν πρόκειται ποτέ να γίνουμε αναμάρτητοι. Ούτε υπάρχει άνθρωπος αναμάρτητος. Και ο μεγαλύτερος Άγιος ακόμα, και αυτός έχει τις δικές του αμαρτίες. Γιατί η φύση, η ανθρώπινη φύση δυστυχώς είναι σφραγισμένη και ζυμωμένη με την αμαρτία, με την αδυναμία, με την ατέλεια. Είμαστε ατελείς άνθρωποι. Δεν είμαστε τέλειοι. Τέλειοι γινόμαστε όση ώρα ο Θεός κατοικεί μέσα μας. Εκεί ο άνθρωπος κατά χάρη γίνεται τέλειος. Αλλά το πλήσιο της ζωής μας είναι μέσα στη δική μας υπόσταση της αδυναμίας. Μας συνοδεύει λοιπόν, παιδιά, η μετάνοια. Η μετάνοια είναι αυτή που μας δίδει κουράγιο να συνεχίσουμε το δρόμο μας και δεν μας αφήνει ποτέ να απελπιστούμε για οτιδήποτε και αν συμβεί. Ό,τι και αν συμβεί στη ζωή μας, ό,τι και αν κάνουμε, όπου και αν πέσουμε, δεν μπορεί και δεν πρέπει ποτέ να απελπιστούμε, γιατί έχουμε πάντοτε ανοιχτή τη θύρα της μετανοίας. Η μετάνοια μπορεί να σβήσει όλες τις πτώσεις μας και να κάνει τον άνθρωπο εξυπαρχής καινούριο. Εξυπαρχής. Ως μη γενόμενες οι αμαρτίες, λένε οι πατέρες. Η μετάνοια σβήνει την αμαρτία και είναι η αμαρτία ως μη γενόμενη. Σαν να μην έχει γίνει καν. Όχι απλώς συγχωρημένη, αλλά σαν να μην έχει γίνει. Ούτε έχει γίνει καν. Αυτή είναι η δυνατότητα της μετανοίας και αυτό είναι που ο Χριστός άρχισε να κηρύττει στον κόσμο αμέσως μόλις τελείωσε τον αγώνα στην έρημο. Βλέπετε τι έλεγε. Μετανοείται. Είναι και η βασιλεία των ουρανών. Μετανοείται. Η μετάνοια είναι η ελπίδα της σωτηρίας μας. Είναι αυτό το οποίο ο Κύριος μας έδωσε σαν κλειδί με το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τον δρόμο για να πορευτούμε στην ένωση μαζί Του. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Καλά. Κάναμε προσευχή και να πηγαίνω. Κανονικά έτσι, παιδιά, τώρα το Πανεπιστήμιο πότε ανοίγει? Νομίζω σε 27 ανοίγει. Και πότε ανοίγει, πότε κλείνει το Πανεπιστήμιο? Έκλεισε τον αρχάς Δεκεμβρίου και άνοιξε τέλος, τέλος πάντων. Α, τα φόνη μας φοιτητές, δεν έχουμε λόγο. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζων και αγιάζων πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον, τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες, της Παναχράντος σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν. Καλή χρονιά, παιδιά, και ο Θεός βοηθός σου.